to nagranie nas pobudza, ale też porusza. Jamiroquai, Virtual Insanity z albumu sprzed lat, ale właściwie ta piosenka zupełnie się nie zestarzała. A tymczasem na zegarze piąta. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To w takim razie rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Drugie okrążenie. Elżbieta Różycka i Radek Nałęcz z tej strony. Piąty dzień sierpnia, 218 dzień 2024 roku. Przypominamy, że dzisiaj raczej chłodno, raczej niebo zachmurzone i raczej deszczowo. W poniedziałek na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami słaby deszcz. Pozostały obszar kraju to zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu, a także burze, głównie we wschodniej połowie kraju. Prognozowana suma opadów od 15 do 25 mm to na wschodzie, a na termometrach od 14 stopni. Dawno nie widzieliśmy takich wartości. 14 stopni na Podhalu, 18-19 w centrum oraz na północy do 23 stopni na zachodzie. Tutaj najcieplej, 996 hektopaskali na barometrach w południe. W Warszawie przewiduje się wzrost ciśnienia, co będzie pozytywnie wpływać na nasze samopoczucie i to jest ta dobra informacja. 5.02. Wówczas słońce powinno wstać. Także to niecała minuta została do tej godziny, a zachód słońca o 20.21 jest zapowiadany. No i do godziny 6.00 jesteśmy z Państwem. Audycja nazywa się Coś mi świta. Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Czyli tak a propos tego, co powiedziałem w kwestii prognozy pogody. czy zrobię jak chcesz. Daję cały czas, tak niezwykle rzadko chce mi się śmiać. Strach. Jeżeli to coś da, fantastyczny pomysł na życie mam. Strach. Ty dobrą radę masz. Zobacz to ja. Strach. Po cichu wpadam w złość. Już nie mogę dłużej patrzeć i stać. Już 10 minut po godzinie 5 przeglądamy te różne doniesienia, również olimpijskie, właściwie przede wszystkim, bo sporo się dzieje. Za nami kolejny dzień igrzysk. Julia Szeremeta zapewniła sobie medal. To jeden z tych nielicznych, jasnych punktów niedzieli. Niedziela przyniosła Polsce 5 medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Nadal nie wiemy, jakiego będzie koloru, ale Julia Szeremeta awansem do półfinału zapewniała sobie co najmniej brąz. Więc oczywiście pozostaje nam trzymać kciuki za to, żeby ta pozycja była możliwie jak największa. Nasza reprezentantka ma zaledwie 20 lat. Przynajmniej brązowy medal to taki pierwszy olimpijski krążek polskiego boksu od czasu 1992, igrzysk właśnie w tym roku i sukcesu Wojciecha Bartnika. Na łamach polskieradio24.pl można znaleźć tę informację również w specjalnym serwisie olimpijskim. Jest ta informacja dzisiaj ten artykuł dostępny. Na pewno media rozpisują się o tym, co działo się wczoraj na korcie. Zwraca uwagę krótki film zamieszczony przez jedną ze stacji sportowych, pokazującą właśnie emocje, które towarzyszyły Dżokowiczowi po olimpijskim triumfie. Można zobaczyć zbliżenie na dłoń, która się właściwie cała trzęsła w tych emocjach. Zresztą nie tylko dłoń, ale właściwie to był bardzo wzruszający obrazek. Novak Dżokowicz to bez wątpienia jeden z najlepszych tenisistów w historii. 37-latek wygrał aż 24 turnieje wielkoszlemowe. Przypominamy, przed startem zmagań w Paryżu w jego dorobku brakowało tylko złotego medalu olimpijskiego, więc udało się go zdobyć i o tym przeczytamy na łamach Wirtualnej Polski, Sportowe Fakty. Również warto zajrzeć na Onet, a tutaj ciekawy artykuł z Newsweeka. Kobiety odczuwają ból inaczej niż mężczyźni. To zaskakujące odkrycie lekarzy. Kobiety są bardziej podatne na ból i odczuwają go silniej niż mężczyźni. Czytamy w artykule: naszą wrażliwość na ból zmieniają hormony. I o tym na łamach Newsweeka, ale też Onetu więcej znajdą Państwo informacji. Teraz Republika i Obcy Astronom, 12 minut po godzinie 5, niebawem kalendarium muzyczne, więc proszę zostać z nami. Cosmos, Wysyłam w kosmos pocałunki swe. Wysyłam w kosmos pocałunki swe. Komety niosą do niej SOS. Kiedyś to było. Kiedyś to było, a konkretnie w 1982 roku, właśnie wtedy Toto i Afrika. 22 minuty po godzinie 5. Zaczynamy kalendarium muzyczne. 5 sierpnia w 1948 roku urodził się David Hungate, czyli basista zespołu Toto w latach 1977-1982 i 2014-2015. Kolejne urodziny to rok 1951. Wówczas na świat przyszedł syn greckich imigrantów politycznych, Milo Kurtis, multiinstrumentalista, członek zespołów Grupa w Składzie, Yasou, Ossian, Manam, Izrael Zgoda, również WW na tej liście i wiele projektów muzycznych, no, o których myślę wszyscy słyszeliśmy i na pewno jest to artysta, którego działalność na scenie dużo, no właściwie nieprzebraną ilość już w tym przypadku emocji nam dostarczyła, między innymi właśnie współpraca z Wojtkiem Waglewskim od 1972 roku, czy od 1975 z Markiem Jackowskim, kiedy to założył Milo Kurtis formację Manam. Również muzyka etniczna, muzyka reggae, rockowa, instrumentalna, do tego też free jazz. To są te style, te gatunki, w których Milo Kurtis czuje się doskonale. Pomyślałem sobie, że nim stanie się taki WW, to będzie taki bardzo miły załącznik urodzinowy, zwłaszcza, że 24 minuty po godzinie 5 coś mi świta w trójce. Nie wiem, nigdy nic. www.kasianosowska, nim stanie się tak w trójce. 28 minut po godzinie 5, coś mi świta. Kalendarium muzyczne, 5 dzień sierpnia, to także dzień urodzin. Hirka Wrony, to było w 1960 roku, czyli dziennikarza muzycznego, producenta i reżysera wydarzeń artystycznych, także DJ-a reprezentacji Polski, a także organizatora koncertów, również założyciel wytwórni muzycznej. Całkiem sporo tych osiągnięć i bardzo charyzmatyczna postać, którą zresztą całkiem niedawno można było zobaczyć w Po prostu Rap, czyli taki serial dokumentalny, który opowiada o historii muzyki rap i całego środowiska hip-hopowego w Polsce. Zarówno od tych weteranów ta historia się rozpoczyna i jest kilka wywiadów z osobami, które faktycznie były na początku, rozpoczynając ten rozdział w polskiej muzyce, ale również są ci młodzi artyści, którzy reprezentują ten gatunek, no i właściwie bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo ciekawy serial dokumentalny, Po prostu Rap, a Hirek Wrona to był jeden z tych dziennikarzy, którzy faktycznie byli propagatorami muzyki rapowej w Polsce. To akurat tak z mojej bańki, więc lubię ten gatunek muzyczny i dlatego też na to zwracam uwagę, ale na pewno tych zasług jest zdecydowanie więcej. Wszystkiego najlepszego oczywiście. Kolejna data z naszego kalendarium, no to rok 1962 i tym razem no, smutna wiadomość, ponieważ właśnie 5 sierpnia zmarła Marilyn Monroe, która oprócz kariery aktorskiej zaśpiewała także kilka piosenek. Jedną z nich usłyszymy za chwilę i to jest wersja Marilyn Monroe słynnego przeboju o diamentach i o tym, że są one, te diamenty oczywiście, najlepszymi przyjaciółmi dziewczyn. A to były lata 50., jak dobrze pamiętam, i film Mężczyźni wolą blondynki. Rok 1953 tak właśnie brzmiał. French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. Square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must keep with Sonic are better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone. and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight as Tiffany's diamonds. Diamonds. I don't mean rhinestones, but diamonds are a girl's best. Jedna z ikon kina, popkultury, Marilyn Monroe, wspominamy. Kolejną rocznicę śmierci, no, narosło całkiem sporo teorii spiskowych związanych i z samą Marilyn Monroe, ale również przede wszystkim z przyczyną śmierci. 34 minuty po godzinie 5. Przed nami urodziny. 5 sierpnia w 1963 roku przyszła na świat Anna Jurksztowicz, czyli polska piosenkarka i producentka muzyczna. Jeden z tych największych przebojów Anny Jurksztowicz, Stan pogody. Warto dodać, że przez wiele lat Anna Jurksztowicz była związana z Krzesimirem Dębskim, a mają dwoje dzieci, Radzimira i Marię. Radzimir również ma sukcesy związane z muzyką. Oczywiście jest producentem i też tworzy i nagrywa, więc poszedł w ślady swoich słynnych rodziców. No i trzymam kciuki oczywiście za rozwój tej kariery, bo faktycznie osiągnięcia są całkiem spore. Nawet udało się wygrać Radzimirowi, czyli Jimkowi, konkurs na remix Beyoncé, jednej z utworów Beyoncé, więc no, właściwie jest to całkiem spore osiągnięcie, które też sprawia, że o tym artyście wiedzą nie tylko Polacy, ale również sława przekroczyła granicę. Wracając do kalendarium muzycznego, jeszcze dwie daty, o których chciałem Państwu powiedzieć. Piąty dzień sierpnia to urodziny Adama Jaucza, MCA, czyli członka formacji Beastie Boys, który niestety zmarł w 2012 roku, ale też 5 sierpnia w 2013 roku z kolei pożegnaliśmy George'a Duke'a, wokalistę, pianistę jazzowego i kompozytora, który przyszedł na świat w 1946 roku, a zmarł w wieku 67 lat. I to wszystko, jeżeli chodzi o kalendarium muzyczne. Za 21 minut godzina 6. Już teraz Coldplay i Paradise. Fly. w ramach pokuty, trzy zdrowaśki i piosenka. Składam się z kilku drobnych kłamstw i ze spalonych skoków w dal. Składam się z długich rozmów nad ranem, z monologów do Boga, czy w ogóle jesteś tam. Składam się z ataków paniki, z dyskusji o niczym, z chwil, w których milczysz, i z nietrafionych rad. Proszę odpuść nam nasze winy, tak jak ja odpuszczam sobie sam. Weź odpuść nam nasze winy, czy w ogóle jesteś tam? Proszę odpuść nam nasze winy, tak jak ja odpuszczam sobie sam. Weź odpuść nam nasze winy, czy w ogóle jesteś tam? Tobie z pożegnań na trochę i z tęsknoty do dawnych lat, i z nudy, kiedy patrzę, jak znika świat, który znam, ze słów powstrzymanych kagańcem, z przekleństw ściszonych palcem na ustach, z mojej natury kundla spuszczam diabła ze smyczy, więc patrz. Proszę odpuść nam nasze winy, weź odpuść nam nasze winy. Proszę odpuść nam nasze winy, tak jak ja odpuszczam sobie sam. Proszę odpuść nam nasze winy, weź odpuść nam nasze winy. Proszę odpuść nam nasze winy, czy w ogóle jesteś tam? Nie odpuść nam. Brawo, pokuty, piosenka. Jakubie, piosenka. Coś mi świta w sieci. Za 14 minut szósta przeglądamy portale. Interia, motoryzacja, wyrok TSUE może usunąć z drogi miliony diesli. To jest ważna informacja dla tych, którzy właśnie autami z takimi silnikami się poruszają. Niemiecki minister interweniuje. Afera spalinowa, zwana często Dieselgate, odcisnęła spore piętno na branży motoryzacyjnej, ale stała się impulsem do wyraźnej poprawy czystości spalin w silnikach wysokoprężnych, czytamy w artykule. Teraz jednak samochody napędzane takimi jednostkami mogą znów znaleźć się na cenzurowanym ze sprawą postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którego wyrok może sprawić, że dziesiątki milionów diesli będą musiały zniknąć z dróg krajów członkowskich. Obecnie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej toczy się takie właśnie postępowanie dotyczące interpretacji przepisów regulujących zasady groźnie, jak jednak ostrzega niemiecki minister transportu Volker Wissing z FDP, dyskutowane jest wsteczne wprowadzenie dodatkowych wymogów dla pojazdów spełniających normy emisji Euro 5 oraz Euro 6. Chodzi o to, aby ich wyniki w czasie testów emisji osiągane w warunkach laboratoryjnych były powtarzane w realnym ruchu drogowym. Powtarzalne. Nie powtarzalne, tylko powtarzalne, to może mieć istotne znaczenie. Więc więc tego rodzaju rozważania faktycznie toczą się obecnie przed TSUE. No i więcej na ten temat w Interi Państwo znajdą. I jeszcze Polskie Radio 24.pl. Zakaz palenia na włoskiej wyspie Capri. To jest ważna informacja dla tych, którzy być może właśnie tam się wybierają. O tym zadecydowała lokalna władza. Teraz palenie będzie dozwolone tylko w specjalnie wyznaczonych miejscach. Złamanie zakazu grozi wysokim mandatem. Capri to kolejny włoski region, na którym nie wolno palić na plażach. Przypomnijmy, że ten obowiązuje już m.in. w Rimini i na niektórych plażach Sardynii oraz Sycylii. Mandaty są wysokie, nawet do 500 euro. No, to razy oczywiście kwota euro. To zaczyna być naprawdę nieprzyjemne z polskiej perspektywy doświadczenie, więc być może warto też rozważyć rzucenie palenia, bo to może przynieść tylko i wyłącznie same korzyści, nie tylko dla zdrowia, ale też dla portfela. Proszę mieć się na baczności. Za 11 minut 6, coś mi świta w trójce, przed nami The Cure, In Between Days. Za 6 minut 6, coś mi świta w Trójce. Dziękujemy bardzo. Jutro też wstaniemy wspólnie, mamy nadzieję, między 4 a 6. A po 6 zapraszamy do Trójki i Robert Grzędowski. Dziękujemy bardzo. Elżbieta Różycka i Radek Nałęcz. Dobrego dnia życzymy. It wasn't easy. No. It's not my problem.